Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 października, jest 16. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. W tym serwisie wrócimy do wczorajszego spotkania prezydenta i prezesa PiS-u na temat zmian w sądownictwie. Powiemy o 6 dobie głodówki lekarzy rezydentów i manifestacji medyków, która trwa przed Ministerstwem Zdrowia, a także o proteście rosyjskich opozycjonistów. Jesteśmy na dobrej drodze, by przełamać trudności, podkreślał prezes PiS-u Jarosław Kaczyński podczas konwencji Solidarnej Polski, odnosząc się do swojego wczorajszego spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą na temat zmian w Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Mówił, że porozumienie w sprawie prezydenckich propozycji reformy sądownictwa jest bliskie. Wczoraj odbyłem spotkanie, o którym być może Państwo słyszeli. Sądzę, że tu jesteśmy też na dobrej drodze do tego, żeby to przełamać, do tego, żeby ten incydent się zakończył i zakończył się dobrze. O bardzo bliskim porozumieniu w sprawie zmian w KRS i Sądzie Najwyższym mówił też w Trójce szef gabinetu prezydenta minister Krzysztof Szczerski. Przekonywał, że najważniejsze postulaty prezydenta zostaną spełnione. Czyli wielopartyjnego KRS-u, czyli ogólnej, transparentnej klauzuli zmian personalnych w Sądzie Najwyższym, a nie z mocy samej ustawy. Po trzecie, że będziemy mieli zminimalizowaną czy zmniejszoną rolę prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości w procesie kształtowania instytucji centralnych wymiaru sprawiedliwości oraz, że będzie czynnik uspołecznienia samej pracy tych organów, czyli i skarga nadzwyczajna i społeczne zgłaszanie kandydatów do KRS-u spośród sędziów. Teraz Andrzej Duda czeka na konkretne propozycje Prawa i Sprawiedliwości już na piśmie. Później planowane jest jeszcze jedno spotkanie prezydenta z prezesem PiS-u, a prezydenckie ustawy mają być procedowane, gdy już będzie pewne, że uzyskają poparcie w parlamencie. Energetycy robią co mogą, ale nadal około 130 tysięcy odbiorców nie ma prądu po wichurach, które przeszły nad Polską. Najwięcej takich miejsc jest w województwach lubuskim, łódzkim, wielkopolskim, śląskim i dolnośląskim i tam wciąż jest najtrudniejsza sytuacja. Wczoraj dzięki skutecznemu i szybkiemu działaniu energetyków prąd dotarł do prawie 1 200 000 gospodarstw. Dostawy energii zostały przywrócone do większości odbiorców w mniej niż 24 godziny. W sumie strażacy interweniowali po wichurach ponad 19 tysięcy razy. W wyniku działalności orkanu Ksawery zginęły 2 osoby, a 45 zostało rannych, wśród nich 11 strażaków. Silny wiatr uszkodził prawie 1800 budynków, ponad 1000 z nich to budynki mieszkalne. Przed Ministerstwem Zdrowia trwa manifestacja lekarzy, którzy wspierają swoich protestujących kolegów, lekarzy rezydentów. Głodówka lekarzy rezydentów w warszawskim dziecięcym szpitalu klinicznym trwa już 6. dobę. Uczestniczy w niej około 20 osób. 3 przerwały ją ze względu na zły stan zdrowia, ale dołączyli kolejni medycy. Uczestnicy protestu domagają się przede wszystkim wzrostu nakładów na ochronę zdrowia, zmniejszenia biurokracji, skrócenia kolejek, zwiększenia pracowników, liczby pracowników medycznych, poprawy warunków pracy i podwyżki płac. Zapewniają, że są gotowi do rozmów, ale czekają na konkrety od polityków. Mediację w sporze między lekarzami a przedstawicielami rządu zaproponował rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ale ich termin nie został jeszcze wyznaczony. W poniedziałek minister zdrowia Konstanty Radziwiłł ma odpowiadać na pytania Sejmowej Komisji Zdrowia. W wielu rosyjskich miastach dziś demonstracje opozycji. W Moskwie kilkaset osób spaceruje wzdłuż ulicy Twerskiej. Opozycjoniści domagają się dopuszczenia do przyszłorocznych wyborów prezydenckich Aleksieja Nawalnego oraz odejścia z polityki Władimira Putina. Sam Nawalny, który wezwał swoich zwolenników do wyjścia na ulicę, odsiaduje wyrok 20 dni aresztu za złamanie ustawy o zgromadzeniach. Na ulicę rosyjskiej stolicy wyszli głównie młodzi ludzie. Jak sami mówią, nie mogą być obojętni wobec tego, co dzieje się w ich kraju. Moja polityczna pozycja uformowała się, gdy zacząłem nieustannie dostrzegać różne nieodpowiednie wydarzenia w moim kraju, który ja kocham do szaleństwa. I jak śpiewa grupa Lumen, ja kocham swój kraj, ale nienawidzę państwa. Ja tak lubię swoją stronę, no nienawidzę gospodarstwa. Według niezależnych mediów, które monitorują sytuację w całej Rosji, w większości miast, w których zorganizowano protesty, policja zatrzymała od kilku do kilkunastu osób, głównie działaczy bezpośrednio związanych ze sztabem wyborczym Aleksieja Nawalnego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W nocy znów popada, opady będą przemieszczały się z zachodu na wschód kraju, od 4 stopni na Podkarpaciu do 9 na zachodzie i 10 nad morzem, a jutro na zmianę chmury i przelotny deszcz, 8-9 stopni na Suwalszczyźnie, 14 lokalnie na zachodzie, silny wiatr nad morzem i w górach. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mówisz masz. Spokojną głowę i najlepsze rozwiązania. Niezawodny Renault Master. Kolejny rok z rzędu. Numer 1 w rankingu Dekra w klasie transporterów. Dodatkowo pakiet przeglądów z przedłużoną gwarancją już od 44 zł miesięcznie. W ramach leasingu od 101%. Sprawdź też ofertę na Renault Trafic.

książę poznański, wielkopolski, Przemysł II, po wielu trudach tę koronę odzyskał. Bohater poprzedniego tomu. Tak. I po 8 miesiącach sprawowania władzy został zamordowany. Polska ponownie pogrążyła się w chaosie i nastąpił taki moment niesamowity i kulturowo, i historycznie. Otóż Piastowie stracili tron na rzecz dynastii czeskiej, na rzecz królów Przemyślidów. Przypomnij sobie lekcje historii swoje ze szkoły. Mhm. Jakoś nigdy nie uwypuklamy tych Przemyślidów na polskim tronie, jakbyśmy się... Bali obcej dynastii. Odrobinę wstydzili, bali obcej dynastii. Czasami mówię, może nie elegancko, że to takie rozprawiczenie tego piastowskiego tronu, ale ono znowu stało się bodźcem do czegoś, co można dzisiaj nazwać budzeniem świadomości społecznej. Wiem, że nie powinniśmy mówić w takich kategoriach o wieku XIV, że naród to pojęcie XIX-wieczne, ale fakty mówią same za siebie. Po kilku latach panowania obcych królów, naród, czy może lud, zaczął uświadamiać sobie, kim byli swoi, kim byli obcy. Bo ile nie było świadomości narodowej, takiej w sensie XIX-wiecznym, to była jednak silna orientacja swój-obcy. To też na przykład pokazują późniejsze tam akta z procesu z Krzyżakami, kiedy mówił o Niemcach i tak dalej. W średniowieczu było dokładnie tak samo. No właśnie, procesy z Krzyżakami pokazują, bo tam jest szeroki przekrój zeznających. Tam zeznają nie tylko wysokie warstwy społeczne, książęta, ale też prości ludzie, kmiecie. I słychać w ich odpowiedziach na pytania właśnie to, że nasz król i obcy krzyżacy. I tych kilka czynników nieprawdopodobnych zupełnie po śmierci Przemyślidów, krzyżacy, Władysław Łokietek wracający z Banicji. Wiele rzeczy złożyło się na to, że on z powrotem, ten mały książę niezłomny, został jakby do władzy przywrócony. Gdyby nie Tolkien, to pewnie ten tom by miał tytuł Powrót Króla. Marzyłam o tym tytule, no ale niestety mistrz był pierwszy. Tak na marginesie, wiesz, patrzę na te moje tytuły, płomienne korony, niewidzialne korony, korony śniegu i krwi i mam takie poczucie, że wszystko, co będzie miało koronę, miecz i tron w tytule, będzie zawsze odrobinę kiczowate, ale to też jest taka stylistyka tej opowieści. Ona jest odrobinę heroiczna, mruży oko, a cała moja robota pisarska polega na tym, żeby czytelnik, spotykając się w lekturze już z tekstem, nie miał tego wrażenia właśnie. Właśnie w twoich książkach i w ich odbiorze bardzo wyraźne jest to, że jednak taka metaforyka monarchiczna, korona, król, jest cały czas bardzo silna gdzieś w naszej podświadomości. Tak. Ta estyma dla królewskości pozostaje. Ja sobie uświadomiłam, pracując nad tym okresem finału rozbicia dzielnicowego i tego pierwszego powrotu króla, jakim był Przemysł II w 1295 roku i później powrotu jakby do Polski i do tronu Władysława Łokietka, uświadomiłam sobie, że to jest niesamowite. 216 lat od Bolesława Śmiałego do Przemysła II nie mieliśmy króla. Mieliśmy Polskę podzieloną pomiędzy kuzynów Piastów, którzy zazdrośnie strzegli własnych granic i głównie zajmowali się tym, jakby tutaj nie chapnąć kuzynowi z zamiedzy kawałka ziemi. Byli potwornie takim skłóconym plemieniem, w dodatku nieprawdopodobnie pomysłowym, jeśli chodzi o robienie sobie różnych krzywd. A mimo to musiało w świadomości społecznej, znowu używamy tego słowa odrobinę na wyrost, ale musiało w świadomości pozostać mit królestwa. Mit królestwa utraconego wraz z wygnaniem Bolesława Śmiałego, z jego tragedią osobistą, która stała się tragedią państwową. Na potrzeby tej opowieści stworzyłam te swoje mityczne kroniki Wielkiego Rozbicia. Zapis właśnie tych wszelakich zbiegów okoliczności, przepowiedni i klątw, jak do tych rozbić dochodziło. Ale dużo bardziej fascynuje mnie to, że gdzieś w tym królestwie bez króla była świadomość pustego tronu i potrzeba przywrócenia tego tronu. Jednak to późne średniowiecze, a XIV wiek to już ten moment, czy rozkwitłe może powiedzmy średniowiecze, ono oddziałuje na ludzi jakby bardzo mocno poprzez warstwę symboliczną, poprzez warstwę obrazową. Król jako władca, jako pomazaniec Boży doświadcza, staje się elementem sakrum i to uświęcenie króla spływa na cały kraj. Mhm. W tym społeczeństwie, które jest bardzo religijne, na różny sposób zaznaczmy, ale jest, w którym religijność jest formą wyrażania siebie zupełnie naturalną, a nie alternatywną lub przypuszczalną, możliwą, jak dzisiaj, to ma niebywałe znaczenie. Król jest cząstką Boga na ziemi. W zachodnich królestwach miało to jeszcze dalsze konsekwencje, mianowicie samo dotknięcie szat króla leczyło dotyk króla. Tak. Opisane bardzo mocno przez historyków średniowiecza. Ta wiara, że rozmaite dolegliwości znikają, jeżeli chociaż się dotknie króla. Niesamowite, prawda? To jest prawda, też do dzisiaj świadomość, znaczy potrzeba dotknięcia celebryty, widoczna często, kiedy... Celebryty, ale spójrz też na Wielką Brytanię, jaką estymą cieszy się monarchia, która jest politycznie nikomu do niczego niepotrzebna, a jednak jej wartość dodana, to co ze sobą niesie, jest na tyle ważne, że obywatele są w stanie łożyć na te monarchię, chociaż ich to jednak sporo kosztuje. Tylko że ta polska monarchia w wyniku rozbicia dzielnicowego stała się prawdziwym piekłem. Znaczy, tak jakby w tym okresie w Polsce uruchomiły się najgorsze ludzkie cechy. Wzajemne wyrzynanie, podsycanie. Gwałcenie, palenie, porywanie. Tak, jest w Odrodzonym Królestwie w tej serii. Dzisiejszy spór polityczny w Polsce przy tym to jest... To jest naprawdę nic. Moi bohaterowie raz po raz powtarzają jak mantrę: nie daj Boże zjazd piastowski, bo gdy kilku piastów się spotka, to wiadomo, że jeden z nich będzie porywaczem, drugi z nich będzie trucicielem i tak dalej, i tak dalej. No cóż, proszę państwa, to nie świadczy o tym, że nasi przodkowi byli dużo moralnie dużo gorszymi ludźmi. Po prostu jaka epoka, takie metody. Dzisiaj mamy internet do tego, żeby zniszczyć przeciwnika politycznego, albo choćby co robią dzieci przyjaciółkę z ławki szkolnej, bo nie podoba nam się jej fryzura. I to narzędzie z pozoru wirtualne ma siłę rażenia taką, że kończy niejedno życie dramatem, tragedią. Wówczas to słowo mówione przedostawało się do ludzi poprzez plotkę czy z ambony, ale używano metod bardziej bezpośrednich, jak fizyczna eliminacja przeciwnika. Taka była epoka, możemy się dzisiaj na to krzywić, ale nawet ja chyba nie wiem, czy my mamy prawo to oceniać. Wiesz, to musielibyśmy żyć w tamtych realiach, żeby ferować wyroki. Ja w każdym razie tego nigdy nie robię, bo ta przeszłość się już wydarzyła. Ona miała miejsce. Nam pozostaje przyglądać się jej i, daj Boże, wyciągać wnioski. trójkowym chuliganie literackim Płomienna Korona. Elżbieta Hereźńska jest naszym gościem. Władysław Łokietek, postać zadziwiająca. Przyglądając się sposobowi, w jaki go rysujesz, pomyślałem sobie, że on jest trochę jak kot Schrödingera. Albo jest królem, albo nie jest królem, albo jest i nie jest jednocześnie. Szukałam tego sposobu. Szukałam sposobu na to, jak go opisać, to znaczy jak go stworzyć. W swojej pracy, tam gdzie tylko się da, tam gdzie tylko mogę, korzystam z informacji na temat władców dotyczących nie tylko ich działań, ale i cech charakteru. W przypadku władców tak wczesnych jak Władziu mamy tych informacji niewiele. My jakby więcej wiemy o czynach, mniej o nim samym, oprócz tego, że pojawia się sugestia kronikarska, iż był nieprawdopodobnie uparty i porywczy. Przypisuje mu się też wielką pobożność i religijność, ale tutaj to już wiadomo, że to jest taki hagiograficzny rys, zawsze tak się mówi o władcach. Z całą pewnością osobą głęboko religijną była jego małżonka Jadwiga, w której DNA płynęła, przekazane były geny świętych węgierskich. I gdy weźmiemy czyny Władysława Łokietka i rozciągniemy je na osi chronologicznej, to okazuje się, że ten mężczyzna, który został koronowany na króla Polski po 60, a swoją ostatnią bitwę, czyli Płowce, stoczył mając 70 na karku, okazuje się, że ten mężczyzna zmieniał się pozornie, albo zmieniał się i potrafił powracać do dawnej postaci. Jest taki mit w historii, że on po wszystkich grzechach i błędach młodości, gdy został z kraju wygnany, śmiejemy się, że nie miał zdolności koalicyjnych nawet we własnej rodzinie już. Nikt w kraju nie chciał z nim rozmawiać, zdradził wszystkich, złamał wszystkie przysięgi, podeptał każde słowo, które dał. Na dodatek sprzedał prawa do polskiej korony królowi czeskiemu za określoną kwotę, którą chciał przeznaczyć na walkę z innym swoim wrogiem. Więc to jest po prostu facet tysiąca planów, tysiąca pomysłów. Udał się w roku 300 na wygnanie. I jest taki mit, że trafił do Rzymu. Wtedy papież Bonifacy ogłosił rok jubileuszowy. Gigantyczna akcja promocyjna papiestwa, pokazująca jego wyższość nad cesarstwem. Niesłychanie się to Bonifacemu udało. Do kasy Watykanu spłynęły po prostu grube sztaby srebra i złota. Jest taki mit, powtarzam się po raz kolejny, że Władysław po tej wizycie u papieża przeżył wielką przemianę duchową. Odmienił się całkowicie i gdy wrócił do kraju z Banicji, dlatego tak łatwo pozyskał sprzymierzeńców i odbił najpierw Kraków. Ten mit jest bardzo piękny. Ja nie chcę go burzyć, bo w nim jest pewien urok duchowej przemiany. Z drugiej strony kusi kogoś, kto pisze powieść. Ale wiesz, wystarczy popatrzeć, co on robił po tym powrocie z gigantycznej swojej duchowej przemiany. I jak się zestawi jego czyny, to znowu widzimy tego małego Władka sprzed Banicji, który jednego dnia postanawia walczyć z tym, drugiego z tamtym. Tu ruszył na Pomorze, tu się cofnął o kilkanaście mil, żeby odbyć jakąś nic nieznaczącą potyczkę. Patrzysz na to, ja patrzyłam na to i pomyślałam sobie, Chryste, on miał ADHD i on miał to ADHD do 70. Jak przyjrzymy się sposobie prowadzenia wojny polsko-krzyżackiej przez, przepraszam za to słowo, starego Władka przed 70, no to to jest taka wojna partyzancka, z nienacka, z zasadzki, z lasku. On też nie mógł inaczej tej wojny prowadzić, dlatego że technologicznie nasze armie nie pasowały do siebie. To było tak jakby jak Amerykanie, którzy walczą w Afganistanie z tymi talibami. No to można by, wiesz, technologicznie porównać do tego, ale zobacz, jak oni tam długo siedzą i ciągle nie wygrali tej wojny w sposób jednoznaczny. Więc Władysław wiedział, że jak będzie takim talibem, to on też w jakiś sposób przeciągnie krzyżaków. To była wielka średniowieczna korporacja, perfekcyjnie zorganizowana od strony politycznej, od strony strony zarządzania i świetnie uzbrojona. No to tak jakby, wiesz, zestawić czołg z łukiem. Więc on też nie mógł stanąć naprzeciw nim w polu. Mógł tylko tej swojej partyzantki próbować. I okazało się, koniec końców, że był skuteczny. Podważamy zwycięstwo pod Płowcami albo je wynosimy pod niebiosa. Jakież to ma znaczenie, myślę sobie. Jakież to ma znaczenie, wygrał, nie wygrał. Ważne jest to, że po raz pierwszy w polu pokonał, czy w polu, w bitwie, pokonał zakon krzyżacki na chwilę. Pokazał, że oni nie są niezwyciężeni. Wiesz co, te małe rzeczy, czasami te małe zwycięstwa, pół zwycięstwa, czy zwycięstwa pod znakiem zapytania, ale one potrafią tak nieprawdopodobnie odbudować morale wojska, a co za tym idzie, morale ludu, że ich zasięg ciągnie się do dzisiaj. O bitwie pod Płowcami pamiętamy, nie tak świetnie jak o Grunwaldzie, ale gdzieś tam ona tyka nam pod czaszką. Wiele innych bitew rozpłynęło się w niepamięci dziejów. Mówisz Władek, raz nawet padło Władziu. To znaczy wręcz o jakiejś intymnej więzi twojej z bohaterami. Słuchaj, gdybyś spędził z nimi tyle czasu, co ja, no to też miałbyś intymne więzi. W jednym z wywiadów nawet powiedziałeś, że lecisz na Piastów. Jakby popatrzeć, ile poświęciłam im książek i stron. Tak, lecę na Piastów bezapelacyjnie, najbardziej na Bolesława Chrobrego, chociaż zawsze się zastanawiam, czy nie wolę jednak jego ojca Mieszka, bo jest ojcem założycielem. Dosyć okrutne postaci do kochania, o paskudnych charakterach. Wiesz co, ale tak rzadko dobrzy ludzie zostają królami. Jest coś takiego, że... Żeby się piąć w górę, trzeba być socjopatą? Socjopatą nie. Trzeba być twardym, nieustępliwym człowiekiem, przy czym przy nieustępliwym czynię znak równości do giętkim. Zauważ, że większość polityków, tak jak gdy pisałam o Mieszku, opisywałam go jako człowieka, który potrafił zmieniać sojusze, zanim dobrze zawarł poprzednie. On ciągle sprawdzał, skąd wieje wiatr i jak ten wiatr, nie po to, żeby w nim stanąć, tylko po to, żeby ten wiatr wiał mu w skrzydła, żeby na nim wzlecieć i wykorzystać to dla swojego kraju. Mieliśmy wielu przeuroczych, miłych, dobrych książąt, władców. Może dobrze jest być dobrym królem w dobrych czasach, a w ciężkich czasach jednak potrzebny jest ktoś, kto ma w sobie tę nieustępliwość i tę zdolność do podejmowania decyzji nawet drastycznych. Taka okrutna była przeszłość, w której oni się wychowali i działali. Ci, którzy nie wychwycili tego wiatru historii, po prostu zostali przez niego zwiani. I są jeszcze kobiety. Te kobiety są u ciebie bardzo ważne. Kocham te babeczki. Niezależnie od tego, czy piszesz hardą i skupiasz się na postaciach kobiecych z kręgów Piastów, czy też tworzysz swoją trylogię na temat odradzania się Królestwa Polskiego, to w tym drugim wypadku, mimo iż na pierwszym planie są mężczyźni, to jednak postaci kobiece są u ciebie silne, co chyba jest wyjątkowo trudne, bo w polskiej historiografii o kobietach na dworze Piastów wiemy bardzo niewiele. One zawsze stoją w tle, one zawsze są matką, córką, żoną, albo są wysyłane na obce dwory. Wiemy, jaki charakter miał Władysław, Przemysław, a jaki charakter miała Jadwiga, cokolwiek. O Jadwidze, żonie Władysława Łokietka, właściwie... Wiesz co, jak na Piastówny, to my wiemy o niej zaskakująco dużo. To jest w ogóle, zwrócę Państwa uwagę na to, że to jest ciekawa sytuacja, dlatego że w tej parze królewskiej, Władysław Łokietek i Jadwiga Bolesławówna, mamy pierwszą sytuację, gdy dwoje Piastów jako para małżeńska zasiada na polskim tronie. Zawsze małżonka była z innej dynastii. Pierwszą Piastówną królową Polski była ich konkurentka, niekonkurentka, krewna. Też moja bohaterka, Ryksa Elżbieta, a powieściowa Rikissa, królowa Polski i Czech. Dwukrotna zresztą. I o Jadwidze wiemy o tyle sporo, że ona wspierała klasztory żeńskie. A w klasztorach Bogu dzięki pisano. Więc jako fundatorka przetrwała w pamięci i gdy patrzy się na rodzaj, sposób fundacji, co który władca wspierał, w którym miejscu, też można prześledzić jego myślenie polityczne. Ukochanym klasztorem Jadwigi były klaryski z Sącza, czyli droga na Węgry. Zabezpieczała swoimi klaryskami to bezpieczne przejście węgierskie. Tam świetnie żyła z mieszczanami miejscowymi. Dzięki temu główny sojusznik jej męża, jakim byli zawsze Węgrzy, mogli w razie czego bardzo szybko przyjść jej mężowi z pomocą. I wiemy też o niej, że w czasie buntu wójta Alberta, gdy Władysław musiał opuścić Kraków, żeby dusić buntowników, czy raczej zduszać ogniska buntu dookoła w Małopolsce, ona została oficjalnie jakby w zastępstwie męża dowodziła obroną Wawelu. To już też świadczy o tym, że mógł mieć do niej wielkie zaufanie, a poza tym myślę, że jej charakter ukształtowało też wydarzenie, które znamy z kronik. Mianowicie, gdy Władziu był na owej banicji w 300 roku, ona została w kraju z trójką prawdopodobnie dzieci, dwójką na pewno, trzecie mogło być w drodze, urodzić się pod nieobecność ojca. Została w kraju w przebraniu prostej mieszczki u wójta Radziejowskiego bodajże, nie chciałabym teraz pomylić miejscowości. I wiesz, ona przetrwała te kilka lat bez męża. To nie były czasy, że on jej mógł z Rzymu SMS-ka puścić. Jadwiniu żyje, nic mi nie jest, wracam za tydzień. Ona nie miała kompletnie żadnego kontaktu z nim. Cały kraj był otoczony przez wrogów męża. Musiała się ukrywać przez ileś lat z dziećmi, a potem on wraca i z tego związku powstają kolejne dzieci, te najsłynniejsze jakby w przyszłości. To świadczy o tym, że nie tylko przetrwali ten okres próby, ale również jakby jako rodzina, jako para poszli dalej. Straciła dwoje dzieci, straciła dwóch synów i to, co tam gdzieś powieściowo uwypuklam, bo da się to uzasadnić datami, to jest też niesamowite. Ona traciła tych synków za każdym razem, gdy Władek odbijał ponownie Kraków, bo on ten Kraków miał, odbijał, tracił i tak dalej. Iż to może naprawdę zryć mózg, gdy osiągasz cel polityczny, czyli wracasz na tron krakowski, umiera ci dzieciak za każdym razem. A mimo to ona jako 40-latka urodziła Kazia Wielkiego, naszego jednego z ulubionych polskich królów, wielkiego syna. Słuchaj, 40-latka w tamtych czasach rodząca zdrowe dziecko i to na dodatek kawał chłopa, wiesz, to też pokazuje, jakiej konstrukcji psychicznej, fizycznej musiała być ta kobieta, że przeszła taką drogę. Ja ją podziwiam, naprawdę. I zachował się jeszcze w kronikach zapis jej kłótni z synową, bo Kazia Wielkiego najpierw wydano za Litwę. Pierwszy sojusz litewski, Anna Aldona. No i kronikarze przekazują, że bogobojna Jadwiga nie wierzyła, jakoby synowa była tak porządnie ochrzczona. Jednak tam leciało od młodej pogaństwem, tak czuła to w każdym razie bogobojna Jadwiga i z tą synową się ciągle kłóciła. Nie mogły znaleźć porozumienia. I gdy Władziu zmarł i trzeba było Kazia szybciutko koronować na króla, Jadwiga ponoć postawiła warunek, że nie będzie koronacji synowej, nie będzie koronacji Aldony, dlatego że w kraju może być tylko jedna królowa, a ona jest koronowaną królową. No i syn musiał tam ostro mamę przekonywać, żeby ustąpiła. Ona jednak nie chciała żyć chyba pod jednym dachem z ową Litwinką i z tym, że oto mamy nową królową, wycofała się do swoich ukochanych klarysek do Sącza i przywdziała habit mniszki, jak i wszystkie poprzedniczki księżne krakowskie. Trójkowy chuligan literacki. To jak się objawiała, przejawiała ta kobieca pobożność w Polsce piastowskiej? To łatwo porównać pobożność księżnych i pań u władzy do dzisiejszej aktywności pierwszych dam, tej, której od nich wymagamy. To znaczy księżne było naturalnym, że one wspierają określone swoje ulubione zgromadzenia klasztorne, wspierają finansowo. Bardzo często stawały się także takimi nie do końca formalnymi członkiniami tych zakonów, w zależności od tego, czy to był zakon klauzurowy, czy nie, przebywały tam, sprawowały taką bezpośrednią opiekę, fundowały księgi liturgiczne. Wydaje się, że jeżeli facet prowadził wojnę, ona fundowała klasztory i księgi, i szpitale, to wydaje się to takie mało ważne. Ale słuchaj, przecież to właśnie te klasztory i te księgi przetrwały czasy, a wojny się skończyły, minęły i albo o nich pamiętamy, albo nie. Dlatego zawsze przypominam o tej kulturotwórczej roli dawnych kobiet, dawnych dam, bo kultura ma to do siebie, że naprawdę przetrwa wieki, zgliszcza, wojny i pożary. A może one raczej przypominają kobiety włoskiej mafii, które muszą się oddawać modlitwą, aby chociaż trochę oddalić potępienie, które spadnie na mężów za niegodziwości, które czynią. Świetne porównanie. Myślę, że to jest jedno i drugie. Pobożna fundacja jest często darem przebłagalnym za grzechy, za występki. Niektórzy się śmieją, że w powiedzeniu, że Kazimierz zastał drewnianą, zostawił murowaną, że za większością tych murowanych budynków tkwią jego skoki w bok, pozamałżeńskie romanse i to były po prostu dary przebłagalne. Nawet jeżeli tak było, to cóż za piękny efekt nam pozostawiły te występki. Ale chciałabym, gdy mówimy o kobietach, wspomnieć jeszcze o jednej kobiecie, która jest dla mnie niesamowicie istotna i której postać starałam się jak najmocniej uwypuklić na kartach tej powieści. Córka króla Przemysła II i jego szwedzkiej drugiej żony, Rikissa, używam jej oryginalnego imienia powieściowo, która zostaje wydana jako młoda dziewczyna za króla Czech Wacława II po to, żeby zalegitymizować jego prawa do polskiej korony. Zostaje wtedy koronowana na królową Polski i Czech. Ma wiele szczęścia, bo po kilku latach pożycia jej małżonek umiera, zostawiając jej córkę, jedyne ich dziecko. Po roku zostaje Czechy w chaosie, Habsburgowie u bram Pragi, politycy ówcześni, panowie czescy, sugerują, żeby Rikissa wyszła za Habsburga i tym samym uratowała Czechy przed wojną. Tak się dzieje, czyli ona po raz drugi zostaje królową Czech. Znów jej mąż szybko umiera i zostaje dwukrotną wdówką z niezłym uposażeniem, ponieważ mężowie ją tam dobrze zabezpieczyli. Na ówczesne czasy to jest nieprawdopodobnie wysoka kwota. I ta nasza dziewczyna, nasza piastówna, staje się bohaterką i skandalu obyczajowego i jednocześnie czegoś, co w historii czeskiej nazywa się wojną dwóch królowych. Ponieważ na tron, potem jak ona po raz drugi owdowiała, wstępuje córka jej pierwszego męża, Eliszka Przemysłowna, i wychodzi za mąż, za Luksemburga, tym samym wprowadzając dynastię luksemburską na tron czeski i między dwoma paniami trochę iskrzy. Kronikarze czescy przekazują nam mnóstwo szczegółów z ich życia. Nasza Rikissa zawsze wychodzi z nich obronną ręką, ale jej rywalka czeszka jest też dla mnie bohaterką fantastyczną. Nie do tego zmierzam. Otóż mogłaby podwójna królowa, wdowa zrobić z tymi pieniędzmi, co chciała. A ona zainwestowała je w Czechach. Zaczęła właśnie fundować kościoły, ufundowała klasztor przepiękny w Brnie i otworzyła coś, co można nazwać firmą wydawniczą. Zaczęła pracownię manuskryptu. Proszę sobie wyobrazić, że z ksiąg, które wyszły z tej pracowni, 8 przetrwało. Są w zbiorach Muzeum Wiedeńskiego. Czyli ile ich musiało być, że aż 8 zostało do naszych czasów. Wyróżniają się stylistyką i tak już jakby idąc na skróty, Rikissa zatrudniła czeskich mistrzów. sprowadziła wcześniej mistrzów z zagranicy, którzy przyuczyli Czechów do tej trudnej sztuki kopiowania i iluminacji ksiąg, czyli stworzyła rodzimą, miejscową no, pracownię artystyczną. To pozostało po niej na wieki. A przy okazji weszła w romans z najpotężniejszym człowiekiem w Czechach, Henrykiem z Lipy. I ten romans, on miał żonę, dzieci. Ona była wdową, ale królewskiej krwi. Ten romans odbywał się na oczach ówczesnego społeczeństwa, które nie do końca śmiało ich potępić. Jej ukochany walczył z królem Janem Luksemburskim, dopóki go nie podporządkował interesom czeskim. Byli taką parą, która żyła wbrew zasadom, ponad nimi, obok nich, a jednocześnie była darzona przez ówczesny lud jakąś nieprawdopodobną miłością. Bardzo, bardzo ciekawe postacie. Księżna Diana. No, na przykład. Tylko tyle, że ona szczęśliwa już później po tych małżeństwach. Niesamowite postaci, dlatego że łamiące stereotypy epoki, wyrywające się z nich i nie wyrywające się gdzieś tam w ukryciu, wiodąc życie sekretne, nie, na oczach społeczeństwa. Trójkowym chuliganie literackim Elżbieta Chryzińska. Trylogia piastowska właśnie została domknięta płomienną koroną. Nie boisz się czasem, że wracając do piastów jednak dosyć obciążonych rozmaitymi zakusami ideologicznymi poprzedniej epoki, kiedy to PRL chciał budować na Polsce piastowskiej, kiedy to polscy narodowcy też woleli się odwoływać do piastów, a taki instynkt republikański polski raczej nas skłaniał ku Jagiellonom, jako tym, którzy stworzyli Rzeczpospolitą Obojga Narodów. A czy ja kiedyś powiedziałam, że ja nie kocham Jagiellonów? No, ale w każdym razie nie boisz się czasem tych powrotów do piastów? Nie. Bałam się na początku, że nie uda mi się zerwać z tym siermiężnym wizerunkiem Piasta Kołodzieja, który wbijała nam do głowy komuna, i z tym siermiężnym mitem powrotu Polski do macierzy. Ale to tylko przy pierwszej powieści. Postawiłam sobie takie zadanie, żeby pisać tak, jakby tego mitu nigdy nie było. Żeby pisać tak, żeby i moi czytelnicy zapomnieli, że on był. Żeby po prostu wskoczyć w ten świat średniowiecza, w świat piastów, ale też i sąsiadów, Rurykowiczów, Przemyślidów, Askańczyków. Wskoczyć w ten świat i w nim po prostu zacząć żyć, powieściowo funkcjonować. I dzisiaj mam takie poczucie, że to się udało. To znaczy, jeżeli ktoś próbuje moje powieści podciągać ideologicznie, to potknie się prędzej czy później, bo mnogość zjawisk, które są tam ujęte, i też jakby mój taki osobisty stosunek pozytywny do tych dynastii ościennych, powoduje, że bardzo trudno jest z tego wykuć jakiś nacjonalizm. To znaczy, trzeba by było wyjątkowo złej wiary, a moje nigdy nie wątpiłam w inteligencję swoich czytelników. A czego nas uczą piastowie dziś? Ha! To jest trudne pytanie, bo zawsze można znaleźć, czego nie powinniśmy się uczyć od piastów, wiesz, odkręcić je. Wiesz, błędy są także nauczką, więc... Ale tylko wtedy, gdy potrafimy je zrozumieć, na czym polegały, to wtedy tak, to wtedy jest kreatywne, twórcze wykorzystanie własnych błędów. Ja myślę, że piastowie mogą być dla nas takim kopem energetycznym, takim zastrzykiem dobrej energii, niewzruszonej wiary w to, że Polska ma sens, że ten kraj ma sens, to królestwo ma sens, żeby nie wątpić, nie poddawać się. Są też początkiem, oni są jak ci mityczni królowie z żelaza. Są początkiem tej epoki heroicznej i jednocześnie na nich ona się kończy, gdzie możemy snuć bohaterskie pieśni o władcach nieustraszonych. Czy to mało? Dla mnie to dużo, bo to jest dla mnie pobudzenie wyobraźni, zapłodnienie tej wyobraźni fajnym mitem startowym. Jeżeli wchodzisz w Piastów, w świat Piastów, sama wspomniałaś o takich sprawach jak, nie wiem, dosyć duża różnica w poziomie uzbrojenia organizacji armii pomiędzy Polakami a Krzyżakami, tak? Takich momentów jest bardzo dużo. Mówisz, epoka, z której wszystko wyrasta, ale też masz silne poczucie, że Polska była o kilka wieków zapóźniona względem swoich sąsiadów, nawet tych sąsiadów z południa. Nie masz trochę kompleksów w trakcie? Co ty, nie mam żadnych kompleksów. Zmagasz się z brakiem źródeł, tych źródeł pisanych do epoki piastowskiej. Z tym prawie nie ma. Nie ma. Jest ich niewiele. Z tym zapóźnieniem różnie bywało w różnych okresach, bo w czasach tuż przed naszym pierwszym czeskim królem, czyli Wacławem II na polskim tronie, Czechy, jego ojca Premysła Otokara i Czechy Wacława II, ten dwór praski w porównaniu z dworem poznańskim czy dworem wawelskim, on rzeczywiście był światem wysokim i światem średnim. Natomiast Węgry to było zupełnie inny gatunek królestwa. Węgrzy niesamowicie zyskali w momencie, kiedy po końcu dynastii Arpadów, po kilku nastoletnich walkach o tron, w końcu na tym tronie zasiedli Andegaweni i przywieźli z Europy Zachodniej, z Neapolu, skąd się wywodzili, taki też jakby inny sposób sprawowania władzy. I gdy nasza Elka Łokietkówna pojechała tam jako żona Karola Roberta, to ona w porównaniu z Wawelem zastała tę budę, stolicę Węgier, jako znowu też dwór o piętro wyżej. Ale zawsze sobie mówię, że to nie jest, rzecz nie jest w tym. Myśmy mieli inne w tym samym czasie ciekawe rzeczy, na których można zawiesić oko czy uwagę czytelnika. Na przykład bardzo niewielu ludzi wie, że właśnie w Polsce, czy też raczej na Śląsku, ale tym, który ciągle czuł dużą łączność z Królestwem Polskim, jeszcze nieodrywanym, powstały pierwsze, jedyne w ogóle w tej części Europy malowidła arturiańskie. Mówię tutaj o wieży w Siedlencinie, która należała do zięcia Rykissy, mojej bohaterki, była Henryka Jaworskiego, męża jej córki. I tam przepiękne, wysokiej klasy malowidła przedstawiające pieśń o królu Arturze. Jest to wiek XIV. I o czym to świadczy? O tym, że ta kultura, którą żyła Europa, była tutaj żywa, przetwarzana, obecna. Także nie, wiesz co, chyba nie mam kompleksów, jeśli chodzi o patrzenie. Nie mam kompleksów, patrząc na naszą historię wobec sąsiadów. Ruś była na przykład zupełnie inna. No ale chciałabyś, żebyśmy mieli takie sagi, jak chociażby też podziwiani przez ciebie Skandynawowie. Tak, chciałabym, bo wtedy poza archeologią zostałoby nam źródło pisane, gdzie moglibyśmy opowiadać o wiele więcej historii o dawnych władcach. Bardzo bym chciała. No wiesz, mam takie ukryte marzenie, że może kiedyś okaże się, że one są. I jakieś wielkie odkrycie archeologiczne gdzieś tam w podziemiach odnajdzie je w takim stanie, że grzyb nie zżarł i będziemy mogli coś odczytać. Oczywiście fantazjuję, ale zawsze zostawiam sobie w swym optymizmie taką nadzieję, że coś takiego będzie miało miejsce. My mamy na szczęście archeologię i badacze z ziemi wyciągają rzeczy, o których się filozofom nie śniło. Przykładem tego, tu wracam do twojego, czy możemy mieć kompleksy, czy nie musimy. Nie musimy. Takiego odkrycia jest to słynne cmentarzysko w Bodzi. Cmentarzysko z czasów Mieszka i Chrobrego, które nie ma żadnego porównania do, nie ma żadnej analogii w Europie. To wygląda tak, jakby na jednym cmentarzu zgromadzono całą elitę europejską z różnych kultur. Ruś, Skandynawia, Wielkie Morawy. Wyobraź sobie cmentarz, na którym nie ma biedaków, na którym co jeden grób to bogatszy. Co to byli za ludzie, co to była za społeczność? Przyprowadził ich i skolonizował w jednym miejscu, osadził Mieszko, Chrobry, bo to czasy, to cmentarzysko z tych czasów. Odkrycie prawdziwej historii Bodzi, do opowiedzenia tej legendy, to już by były, słuchaj, takie sagi naprawdę na świetne, ze świetną, jakąś dramatyczną historią. Chciałem jeszcze podpytać cię o trochę warsztatu, żebyś odsłoniła ten warsztat, ponieważ powieść, podobnie jak film, to jest pewna historia, która prowadzi z punktu A do punktu B. Nie jest to zbiór faktów, to jest... To jest pewna linia, która rządzi się własnymi prawami, własną dramaturgią. Tymczasem ty pracujesz na materiale historycznym, który jest czymś zupełnie innym, jest jakimś zestawem faktów, odkryć. Tak naprawdę musisz ten nowy świat wykreować. Jak ty pracujesz? Co jest pierwsze? Jakieś wyobrażenie postaci? Jakieś wyobrażenie historii, którą chcesz opowiedzieć? Czy też ten zbiór faktów, który próbujesz sobie w głowie porządkować i dopiero w niego wpisać historię bohaterów? Tak prawdę mówiąc, w stosunku do normalnej pracy twórczej, to moja robota jest postawiona na głowie, dlatego że muszę stworzyć opowieść, wciągającą opowieść, z założeniem, że każdy z moich czytelników z góry zna jej zakończenie. No bo historia już się odbyła. Ale tak historii był spoiler. Tak. I właśnie tak, cała moja opowieść składa się głównie z faktów powszechnie znanych. Ale to jest oczywiście, wiemy, tylko pozór, bo staram się znaleźć też te fakty, które nie są powszechnie znane, są znane jedynie historykom. Poza tym edukacja historyczna w Polsce, przyznajmy, nie kuleje, zwłaszcza ta, która dotyczy najdawniejszych dziejów Polski. Tak. Jest ona zupełnie szczątkowa. Na początku jest bohater. To jest tak, że żaden zbiór faktów nie uwiedzie ani mnie, ani ciebie, ani moich czytelników, bo to są tylko fakty. Uwieść, zaciekawić, pociągnąć naszą uwagę może tylko człowiek. Dlatego na początku jest bohater i jeżeli ma takiego pecha, że jest postacią historyczną, na przykład Władek Łokietek, to staram się znaleźć w tym Władku to, co będzie jego osobowością, jego urokiem w dobrym i złym tego słowa znaczeniu. Staram się go zbudować jako człowieka, faceta, a dopiero później władcę. To samo dotyczy innych bohaterów i z tej relacji między nimi tworzy się ta opowieść i to też jest odpowiedź na pytanie, dlaczego te moje książki są takie grube. Fakty zdusilibyśmy na 60 stronach. Ale budowanie bohaterów, zwłaszcza tak wielu, no bo tam jednak tych postaci wiodących jest kilkanaście do kilkudziesięciu w porywach, zajmuje czas. Bo ja nie chcę ich trochę przypominać policyjnego profilera, który po jakichś skutkach działania przestępcy próbuje odtworzyć cały jego profil. Tak, w jakimś sensie tak. Po owocach ich poznacie, do naszych czasów przetrwały owoce, a i tak zawsze trzeba się zastanawiać, czy kronikarz, aby nie przypisał władcy czynów, które osiągnięć, które należały do jego poddanych. Gdzieś to spróbować wyłowić jakąś metodą krzyżową. Tak więc to profilowanie i budowanie bohatera jest najcięższą częścią mojej pracy. Nie męczy mnie tak splatanie tej historii tej dziejowej w opowieść, jak robienie tych bohaterów. To jest jedno. A drugie to też jest zawsze patrzę, jak się przeplatają różne nitki historyczne. Bo wiesz, nie ma takiej książki, w której ktoś ci opisze, podręcznika, w której ktoś ci opisze chronologicznie przeplatanie się historii Habsburgów, Przemyślidów, Arpadów, Andegawenów, Piastów, Askańczyków i kogo ja tam jeszcze potrzebuję. Trzeba te nitki z różnych źródeł wyjąć i je ze sobą spleść. I wtedy, gdy się połączy te historie rodów, no bo tak jak mówię, jednak u mnie najważniejsza jest ludzka historia, jak łączysz historię rodów, to nagle na ich styku powstają niesamowicie ciekawe rzeczy. Nagle się okazuje, że świat bohaterów, protagonistów jest tak skoligacony i spokrewniony, że ci dwaj wodzowie, którzy stają naprzeciwko siebie na polu walki, mają wspólną ciotkę, kuzynkę, szwagierkę, bo świat arystokracji, a mówiąc o książętach, mówimy jednak o rodach panujących, jest rodzajem takiego zamkniętego świata. Oni wszyscy się między sobą od początku, odkąd rody powstały, nie tylko bili, ale również żenili, wydawali. Zawsze porównuję to do klubów piłkarskich. Wiesz, wielkie rody to jak dzisiaj kluby piłkarskie. Można przejść z klubu do klubu. Są transfery. One są transferami małżeńskimi. Ale to nie oznacza, że z tego powstanie nowy klub. Nie? Albo grasz dla nowego, albo jesteś piątą kolumną i grasz dla tego, z którego wyszedłeś, robiąc złe ruchy na boisku nowego klubu. Nie? Jest fantastyczne. Ale i tak Elżbiety Herezińskiej nie uwiedli pisarze, ale Piastowie. A ja mam nadzieję, że w czasie tej rozmowy Elżbieta Herezińska uwiodła państwa. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Mateusz Matyszkowicz, ja żegnam się. Życzę wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho, ho! O, a to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro. Sprawdź tysiące produktów w wyprzedaży w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ostatnie sztuki! Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Dajesz mi samochód? Zawsze się dzielimy. Ale samochodem? Wygrałem dwa. To jeden daję kumplowi. A ty? Z kim się podzielisz? Tankuj na stacjach Moja. Do wygrania dwa auta co dwa tygodnie, a codziennie paliwo za tysiaka. Wjedź na mojastacja.pl. Barbara, a co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego poleca wyrób medyczny Herbapect Junior. To takie proste? Tak, to sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapect Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry.